Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim, Kudüs gezimizin ilk günündeyiz ve ilk durağımız Yafa kenti. Burada arkamda görmüş olduğunuz eser 2. Mahmud döneminde yaptırılan Mahmudiye Medresesi. Osmanlı ecdadımız her gittiği yere ilim, saadet, mutluluk, bilim götürmüş. Allah onlardan razı olsun. Bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى